جس کے اندر خیانت نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کرنے والے بن جائیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں ان گناہوں سے بھی تیری بخشش چاہتا ہوں جو میں نے کیے ہیں اور مجھے علم بھی ہے کہ میں نے کیے، اور ایسے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور مجھ سے وہ سرزد ہو گئے۔ تو رمضان المبارک کا صحیح استقبال وہ کر سکتا ہے، صحیح اس سے فائدہ رمضان المبارک سے وہ لے سکتا ہے جس کی نیت